राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2062 तदनुसार 26 जून 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन में पाई जाता है तो ज्ञान गीता देवखी परमानंद कृष्ण सुंदर श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वे नमो। आज देखो ये अनुभव होना चाहिए सत्संग से ठीक मिल जाए तो एकदम उसमें तल्लीन हो जाओ। सत्संग के बढ़िया बातें मिलने पर उसमें तल्लीन हो एकदम और समझेगी भगवान ही बड़ी कृपा हुई। भगवान की कृपा होती है तो उनको सत्संग मिलता रिवाज है। जीवन बदलता है जीवन हमारा जीवन आज और हो जाएगा। जैसे आपकी कन्या है वो कन्या जब ब्याह देते हो तो उस ही नहीं थी जिसने जहाँ ब्याह कर दिया वहां भी हो जाती फिर यहाँ भी नहीं जाती दूसरा होता है। ऐसे ही सत्संग में जो जाते हैं वो सत्संग में गया है उनका घर और होता है स्थिति और और अपने आप वो मानेगा जैसे आप गरीब है कन्या वो अपने घर मानते थे अब वो समय ऐसे ही सत्संग मिलने पर मनुष्य को चाहिए ये भगवान है वो हमारा आशीर्वाद ये घर रहने का नहीं है ये मुसाफिर का ये रहने का नहीं है ये मुसाफिर सत्संग मिलने पर जो सत्संग में ठीक रहता है वो संसार से ऊपर हो जाएगा जियो मेरा द्वेष नहीं करता न राग है न द्वेष है न आशय शोक है मगर मैं आ गए सत्संग में मत हो जाओ ऐसी मौज में हो जाओ जैसे ब्याह में लड़की भेज देती है, बोलता नहीं है माँ बाप भाई बंधु एक भाई सुना ऐसे आप सत्संग में आ गए, आपका संबंध भगवान के साथ हो गया, भगवान के साथ संबंध हो गया, बहुत बढ़िया उन्होंने वास्तव में जन्म हो जीव जब ही जन्म कोट यज्ञ से तब भगवान के संगम हो जाता है तो करोड़ों के पाप अरे पाप बस मेरा मौज न हो जाओ भगवान ही होकर के बिगड़ी जन्म आने सुधरे अभी आज आज अभी सुधरे अभी हो राम को नाम जब राम जी हो गया जैसे आपकी कन्या सास ही हो बड़ी होने पर कभी पीर में रहती है काम करती है परंतु अपना घर नहीं मत ऐसे संसार में रहो संसार अपना घर नहीं है अपना घर तो भगवान है हम भगवान गए भगवान मेरे ऐसे भगवान का अपना जीवन बदल जाएगा चलना फिरना हटना उठना परिवार नहीं रहा एकदम बदल गया पैदे हो जन्म आने की सूर्य अब ही आज वो राम को नाम जप राम जी होकर गए इसे कन्या विवाह होने से उद्धरी हो जाती है ऐसे सत्संग हो जाते ही अपने आप उस परमात्मा करते अब संसार ही नहीं जाओ चलते फिरते भी मन में समझो हम सजा नहीं है सजा नहीं है भगवान भगवान हमारा हमारे घर भगवान ऐसे हरदम मत करो सत्ता सत्संग जब मिलता है और उनको सच्चा श्रृंगार कर देता है तो जीवन बदल जाता है पहले बार जीवन नहीं रहता तेरी नहीं रहती थी आप ध्यान दो प्यार को चली जाती है तो बीनने उसको बीनने कहते ही उठ जाती माँ ने कहा नहीं बाप ने कहा नहीं भाई ने कहा नहीं कुटुंब में किसी ने बीनने का नहीं कहा इतने से भाव बीनने हो ऐसे से आप बदल जाते ही आप नहीं बदले तो वही रंग लगा रही अरे रंग जाने पर कपड़ा और जाएगा रंग जाने पर कपड़ा और हो जाए जाता है, कपड़ा और कपड़ा पहनने वाला और वो किसी नहीं देता तो हम सच्ची बात जन्म हो जीव मई जब जब जन्म को उपयोग न रहे तब ध्यान से करोड़ों के पाप न सोचा अरे भाव जल्दी ना ले और मत बताओ चलते फिरते भी वही वाह भगवान पर भगवान बड़ी कृपा गई अब हमारा धर्म असाधारण जीव नहीं है भगवान की विशेष कृपा है या एक बात एक बात कड़ा पहनते साधु साधु पहले पीने कपड़े पहनते चार बजे जाते ऐसे अपना जीवन बदलना चाहिए अब पहले वाला जीवन नहीं रहा विशेषता बिल्कुल आ जाती है संदेह नहीं जैसे शादी होने पर अपना घर बदल जाता है अपना घर अपना घर पीर था अब वो नहीं अब इससे अपना घर बदल गया वो संसार में नहीं है हम भगवान के हैं भगवान ये बात मामूली नहीं है बहुत बढ़िया चीज है आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं आप नहीं एकदम भाव एक बात जन्म को जीव मोह जब ही जब ही जब ही जन्म कोटि नाश अग्नाश तब बड़ी बात अपना रहन सहन खाना पीना सब सब केवल भगवान हो भगवान राम हमारे भगवान फिर मस्त हो जाओ बहुत सच्चे हृदय से सब भाई और बहना सब एक भगवान है और आप है भगवान में भगवान है सब के सब भगवान है कोई जन्म कोटि अविनाश है तब कितनी विचित्र बात है करोड़ों के पाप सच्चे हृदय से। अब थोड़ा प्रेम से मत है सब भाई मत करो। हरे रामा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम हे हरे कृष्ण हरे जय बोलो जसोदानंदन की जय हाल विशाल मोतिन की माला बाल विशाल और बिराजत चंदन की लाला खो जय बोलो जसोदा नंदन की जय मोर मुकुट कटिका चिन्नी राजे मोर छल भव भंजन की भगत भंजन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो की जय बोलो जसोदा नंदन की घंटा ताल पखावज बाजे घंटा ताल पखावज बाजे भीड़ भई सब संतन की भीड़ भई सब संतन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय की जय बोलो जसोदा नंदन की ले वसुदेव चले गोकुल को ले बसु बेड़ी कट गई फंदन की की जय बोलो जसोदा नंदन की जय हाँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र चरण कमल रज बंदन की चरण की जय। बोलो जसोदा नंदन की जय। बोलो नंदन की भव भंजन की जय। बोलो जसोदा नंदन की जय। बोलो जय। गोकुल तार बाने हरि हरि आया छे। गोकुल तार बाने तार बाने रे उबार बाने तार बाने प्रभु आया छे। गोकुल तार बाने हरि हाँ। मासी पूत नारा प्राण हरण ने मासी अरे मामा कंस को मार बाने मामा मार बाने हरि आया छे। गोकुल तार बाने हरि आया तार बाने रे उबार बाने तार ने हरि आया छे। गोकुल तार बाने हरि हाँ। मात पिता की बंद छुटावन मात पिता देवन को दुख तार बाने देव दुख तार बाने हाँ। बाए नख पर गिरवर धरसी बाए इंद्र को घमंड उतार बाने इंद्र को घमंड उतार बाने हरि आया छे। गोकुल तार बाने प्रभु आज तार बाने रे उबार बाने तार बाने हरि आया छे। गोकुल तार बाने हाँ। नागनाथ हरि बाहर करसी जमुना रो नीर सुधार बाने जमुना रो नी सुधार बाने हरि आया छे। गोकुल तार बाने हरि तार बाने रे उबार बाने तार बाने हरि आया छे। गोकुल तार बाने निज भगतन हित काज पधारे निज र्या निज भगतन हित काज पधार्या धरती रो भार उतार बाने धरती रो भार उतार बाने हरि आया छे। गोकुल तार बाने हरि आया छे। तार बाने रे उबार बाने तार बाने हरि आया छे। गोकुल तार बाने प्रभु आया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी हाथी दीने घोड़ा ने और दीने ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अरे जय कन्हैया लाल की जय